السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الدرس التاسع والعشرون، الدرس التاسع والعشرون، صوم لا عشرين تسعة، السنة الثامنة من الهجرة، وكوانان الهجرية غزواتها لتبعك وكهو وصايا الرسول الجيش المدة في مكة وسيا وانتوم وجيش المدة نا كبوليو في مكة نليو زيك تتزاما غزوة مدة. أنا سنة مصنف رحمه الله في السنة الثامنة حدثت غزوة مدة katika mwaka wa nane kulitokezea vita vya Mu'ta wa fatih Makka wa ghazwat Hunain wa ghazwat Taif. Na fatih Makka ambayo akaielezea katika darsa ya mbele, na ghazwat Hunain pia akaiona darsa ya mbele, wa ghazwat Taif. Jahaza rasul ila Mu'ta 3000 rajul, Mtume aliwaandaa kwenye vita hivi vya Mu'ta, kwenye vita vya Mu'ta watu 3000 ya kitali. Man katalu rasulahu ila amiri Busra, kwa ajili ya kwenda kuwapiga vita, kumpiga vita yule au wale waliomuua mjumbe wake kuelekea wa amiri wa Busra. Na huyo alikuwa Ishrahbil ibn Amr al-Ghassan. Na kumbuka katika ile mkataba fil muluk, Mtume baada ya kumaliza sulhu ya Hudaybia hakuwa na vita baina yake na baina ya Makuraishi. Kwa hiyo alichokuwa vikiazimia ni kuwaandikia wafalme barua ambazo jamii yake anawaingania katika usi. Kwa hiyo moja katika barua alimpa sahaba Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi, sio shekhe Al-Harith ibn Umayr, ende nayo katika mji wa Busra. Ikawa anakutana na huyu bwana anaitwa Shurahbil ibn Amr Al-Ghassan, yeye akamua huyu mjumbe, na asli mjumbe hauwao. Hii ni sababu ilipelekea Mtume kulipiza kisasi na kupeleka jeshi katika sehemu hiyo kwa kumua yule ambaye alimua ujumbe wake. Wakad ausahum rasul biwasaya, na Mtume aliwahusia hao kwa usia. Minha, miongoni mwazo, satajiduna fiha rijala الصوامع المعتزلين، يتوقوت واقع وبقى في باندة في عبادة صوامع في جمع أمام يتنجز كتك هالي يتواضع توامت ومجيكيشا أنا فاني عبادة أم أنا شغولي نوات. فلا تتعرضوا له سوى ضميها، ولا تقتلوا امرأة ولا مسموم ولا مكر ولا صغيرة ولا تتندوب ولا بصيرا ثانيا ولا من يكون ليتوكا. ولكن تنزيما، ولا تقطعوا شجرا ولا امسكات مت ولا تهدموا بناء ولا تسبوا مويدين قلولوت. فلما وصل الجيش مؤتى، زام جيش الفكية كتك السعين يا مؤتى، وجدوا جيشا عظيما من الروم، وقد كوتا جيش كوب ولا وروم، روم الكون بيندان وبيبان، walikuwa kuna majeshi 100,000, kadhalika na yakaongezeka mengine 100,000, ikawa kuna majeshi 200,000. 200,000 kwa masahaba ambao wako 3,000, kwenye watu ambao wamewazidi mara nyingi mno. Kwa jambo hili limewashtusha masahaba, kwa hiyo walipowasili jeshi la Mukta katika sehemu hiyo, walikuta jeshi la Warum liko kubwa mno. Faqataluhum hatta kutila Zaid ibn Haritha, wakapigana nao mpaka walipouliwa Zaid ibn Haritha, rais aljeishi, ambaye Mtume ndio alimteua wa mwanzo kuwa kiongozi wa jeshi. Faakhadha arraya Jaafar ibn Abi Talib, akachukua bendera ile Jaafar ibn Abi Talib, ambaye Mtume pia alimwashiria akiuliwa Zaid, basi arraya iwe kwa Jaafar ibn Abi Talib. Qatala hatta kutihat yaminuhu, akapambana mpaka ukakatwa mkono wake wa kulia. Faakhadha arraya biyasarihi, akachukua bendera kwa mkono wake wa kushoto. Wakutiat aidan, nao ukakatwa vilevile. Fahtadhanaha, akaikumbatia, kwa maana biabudaihi, akaikamata kwa visugudi vyake. Hatta kutila, mpaka akauliwa. Faakhadhaha Abdullah ibn Rawah, Mtume akamtaja huyu pia, akaichukua bendera hiyo Abdullah ibn Rawaha. Fakutila aidan, akauliwa vilevile. Faakhadhaha الشهم الباسل خالد بن الوليد, اكيتكو يله الشهم بمعنى الذكي اليهودار الباسل شجاع خالد بن الوليد هو اللي شكوا بلا مونغوزو امطوم اللي شكوا بلا كوينيشوا لكن كان الاسلام ونحتاجيا لمونغوزي مmoja katika sahaba kuchukua bendera na akampatia Khalid ibn al-Walid na akamwambia wewe ndio mwenye haki ya kuchukua, na ikapatikana khairi kubwa kwa kuchukua kwake. Faqatala al-a'da bi maharatihi al-harbiyya, akapambana na maadui kwa ule utaalamu na uzoefu wake wa kivita. Qitalan shadida, qitalan shadida, vita ambayo vilikuwa vikali. Waqatala minhum 'adadan 'azima, na akaua katika wao idadi iliyokuwa kubwa. Hatta khallasa al-muslimina minhum, mpaka akawagomboa Waislamu kutokana na wao. Waraja ila Madina, na akarejea katika mji wa Madina. Faathna alayhi salatu wassalam ala Khalid, Mtume akamsifia Khalid radiyallahu anhu. Kwa hiyo kama tulivyotanguliza kusema, Mtume aliandika barua kuwapelekea al-muluk wal-umara, na akampa barua moja Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi radiyallahu anhu, ambaye alikuwa amebeba barua hii kuelekea kwa Adhimu Busra wa Adhimu Busra. Kwa hiyo wakati anakwenda katika ujumbe huo, Shurahbil ibn Amr al-Ghassani akamuua mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nasiri katika mapambano, mjumbe anakuwa hauwawa. Wakana dhalika bimathabati ilani lharb, hiyo ikawa kama ni sehemu ya kutangaza vita. Kwa hiyo Mtume kumfikia habari hii alikasirika sana, na akaliandaa jeshi kubwa la watu 3,000 ikiongozwa na Zaid ibn Haritha, baada yake Jaafar ibn Abdillah, na baada yake Abdullah ibn Rawah. Kawataji hawa, atakamata bendera huyu kisha huyu kisha huyu. Na wakati wanaondoka, Mtume aliwahusia maneno mengi sana, aliwahusia namna ya kupambana katika vita hivyo: tokeni kwa jina la Allah katika njia ya Allah, wapigeni vita wenye kumkufuru Allah, lakini msiwavamie wala msiwafanyie ghadab. Kadhalika simuwe mtoto mdogo wala mwanamke wala kizee wala mtu mzima. Kwa hiyo akalishajihisha jeshi katika sura ya kulipa nyasia nyingi sana. wakati wametoka walipofika katika baadhi ya maeneo, ikawa mfalme wa Rum ambaye katika maeneo ambayo leo katika miji ya Urdun, sababu vita hivi ndio ilikuwa mukaddima wa kufungua miji ya Sham, mukaddima kufungua miji ya Sham. Kwa hiyo aliandaa jeshi kubwa la 100,000 rijali, ikawa na watu laki moja wamejiandaa, alafu na upande mwingine wakaandaa watu au hao laki moja, ikawa wamekusanyika watu 200,000 kwa kuwapiga vita Waislamu. Masahaba walipofika wakapata hiyo habari, ikawa wamekaa zaidi ya siku mbili wanashauriana namna ya kufanya, mpaka alipotoka Abdullah ibn Rawaha akawa amewashajihisha na kuambia lile ambalo nimekutoeni katika mji wa Madina, lile ambalo huku mtalikuta, imma adhuhur wa imma shahada wa imma alqital, imma adhuhur, imma watu kupata ushindi, wa imma almaut. Kwa hiyo akawashajihisha na kuwapa nasaha mpaka akawa tayari kusimama nao akapambana. Yani vita vilikuwa ni vigumu sana kwa sababu idadi ilikuwa ni kubwa. Vita vilikuwa ni vigumu sana kwa sababu idadi ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo alipouliwa wa mwanzo Bin Zaid, akauliwa wa pili Bin Jaafar, akauliwa wa tatu Abdullah Ibn Rawaha, baadaye akaja kukamata bendera Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid akawa ni mtu ambaye mwenye maarifa makubwa sana katika vita. Alichokifanya katika hali hii, kwanza ni kubadilisha safu, kugeuza wale ambao walikuwa upande wa mashariki katika vita akawapeleka upande wa magharibi, kadhalika wa kulia akawapeleka kushoto. Ikawa kana kwamba wale wa Rum wakaona kwamba kuna msaada wa jeshi imekuja kutoka katika miji ya Madina kwa hao Waislamu. Haya ni katika mambo ambayo mwanzo walikuwa wanayawaza, uombe madad kwa mtume au tuendelee hivi hivi, jeshi liongezeke. Baada ya Abdullah ibn Rawaha kuwapa nasaha, watu wakubali kuingia. Kwa hiyo akabadilisha utaratibu, ikawa mtu asubuhi anakutana na mtu ambaye si alipigana naye jana, na akatumia fursa ya mapumziko ile ni insihab kukimbia kutoka katika Maka, kwa sababu hii ilikuwa ndio sura ya kusalimika na kushinda kwa hali ambayo walikuwa nayo, waondoke katika uwanja wa vita, wakimbie warejee katika mji wa Madina, kwa sababu idadi ya watu ni kubwa na walikuwa wamejipanga mno na walikuwa wamekusudia juu ya jambo hilo. Anasema fi sanati thamina hadathat ghazwatu Mu'ta. Mu'ta ni qaryatun min qura Sham, ni kijiji katika vijiji vya Sham, ni kijiji katika vijiji vya Sham. Naam. Wafathu Makka wa ghazwatu Hunain wa ghazwatu Taif. Ghazwatu Hunain ni wadi qarib min Taif, na Taif baldatun bainaha baina Makka 36 sa'ata bil ibil, ni mji baina yake na Makka ni masaa 36 kwa ngamia. Kwa hiyo mashuhura kwa Hijaz ni jaudati hawaiha wa fawakia. Anasema na huo ni mji maarufu katika miji ya Hijaz kwa uzuri wa hewa yake na matunda yake, sehemu ambayo ni nzuri kwa hali ya hewa katika miji ya Taif, na katika watu ambao wenye uhodari mno katika kusoma Qurani. Ndio alipotoka huko Hajjaj bin Yusuf, alikuwa muallimu sibyan il Qurani, mwenye kuwafundisha watoto Qurani. Qala jahaza rasul ila Mu'ta 3,000 rajul, Mtume aliandaa kuelekea katika mji wa Mu'ta watu 3,000 likitali man katalu rasulahu, wapiga vita wale waliomuua mjumbe wake. Ila amiri Busra, kuelekea mjumbe huyo wa amiri wa Busra. Wadhalika mtia taaniki, anasema na hilo ana rasula kana kad arsala ila amiri Busra kitaba, Mtume alikuwa amepeleka kwa amiri huyo wa Busra kitab maa Alharith ibn Umayr, kitabu alichompa Alharith ibn Umayr. Falamma balagha rasul Mukta, zama huyo mjumbe ambaye ni huyu Harith alipofikia katika sehemu ya Mu'tah taarada lahu Shurahbil ibn Umar al-Ghassani, akajitokeza kwake yeye Shurahbil ibn Umar al-Ghassani. Faqala lahu aina turid, unaelekea wapi? Qala Sham, amwambia Sham. Qala la'annaka bi rusuli Muhammad, wena wewe katika mjumbe wa Muhammad. Qala na'am, amara bihi waduribat unquhu, akaamrisha akapigwa shingo yake. Walam yuqtal li rasulihi sallallahu alayhi wasallam ghayruhu, wala hakuliwa kwa mjumbe wa mtume wa Allah mwingine asiyekuwa huyo. Kwa hiyo hili ndio jambo lilomsukuma mtume sallallahu alayhi wasallam bithaar, kulipiza kisasi juu ya sahaba aliyouliwa, na hili kwa ni ihlali harb aliyoifanya Al-Ghassani huyu ni kutangaza vita, ni kutangaza vita. Wakad awsahum ar-rasul, na mtume aliwahusia kabla ya kwenda katika vita, mtume aliwahusia minha, katika nasia hizo miongoni mwazo, satajiduna fiha rijala fissawami, mtawakuta watu hapo katika vibanda vyao nyenyekevu kabisa ni ibada, mutazilina, wamejitenga. Fala tataarradu lahu, msiwavamie. Wala taktulu mraa, wala msimuue mwanamke, wala saghira, wala mdogo, wala basira thania, wala mwenye macho ambaye amemalizika katika umri wake. Wala taktau shajara, wala tahdimu binaa, wala msikate mji, wala msibomoe jengo lolote, wala msibomoe jengo lolote. Anasema falamma wasala aljaishu Mu'tah, zama jeshi lilipofika katika sehemu ya Mu'tah, ambayo walifikia katika sehemu ya Maani, junubi al-Urdu, pembeni janubi ya juu ya Jordan leo. Na Hirakli akapata habari kwamba wamefikia Waislamu katika sehemu hiyo, kwa hiyo akapeleka jeshi la miati elfu la waruh kadhalika. Ikawa kuna baadhi yao walikuwa sio katika wao, walikuja pale ambao pia ni miati elfu, anasema min al-arab, kasrat al-arab miati elfu. Kwa hiyo ikawa wako laki mbili wale maaduni ambao masahaba wanaenda kupambana nao. Hapa ilipelekea Waislamu kushauriana lailatain, kama ikawa siku mbili, je, wamwandikie mtume wa Allah na kumtaka msaada au waendelee katika vita? Lakini Abdullah ibn Rawaha akawashajihisha, akayataja maelezo hapa. Anasema lamma raau hadha aljaish tashawaru fima yafaalun, zama walipoliona jeshi hili wakashauriana kitu wakifanya. Ayursiluna lirasulillah yatlubuna madadan, hivyo wapeleke kwa mjumbe wa Allah wakitaka msaada. Am yakdumuna ala alharb, au wajisogeze tu katika vita. Faqala lahum Abdullah ibn Rawaha, ya qaum, Abdullah ibn Rawaha akawambia, enyi watu wangu, wallahi inna alladhi takrahuna huwa ma kharajtum lahu, hakika hicho ambacho mnachokishukia ndicho mliotoka kwa ajili yake. Yatlubuna shahada, yamnataka shahada. Wa nahnu ma nuqatilu biquwa, na sisi hatupigani kwamba kwa nguvu ili tupate kushinda, wala bikathra, wala kwa wingi. Ma nuqatilu illa bihadha ddin, hatupigani isipokuwa kwa dini hii. Alladhi akramana Allahu bihi, ambayo Allah ametukirimu kwayo. Imma an-nasr wa imma ash-shahada, wa imma tupate ushindi au tufe katika njia ya Allah. Qalu sadaqa wallahi ibn Rawaha, wakasema amesema kweli ibn Rawaha, wakasema amesema kweli ibn Rawaha. Kwa hiyo wapate ihda lhusnayin, imma dhuhur wa imma shahada. Hiyo wakajiandaa na vita, na vikapatikana na vita. Vilikuwa vita ni vigumu mno, anasema maarakatun hanifa wa rahiba wa ajiba fi tarikhi lislam wa fi tarikhi lbashar, watu alfu tatu wanapambana na watu laki mbili, watu alfu tatu wanapambana na watu laki mbili. Hii ni idadi kubwa mno ambayo watu walikuwa wamekabiliana naye. Kwa hiyo wakati wako katika mapambano, bendera mwanzo akaichukua Zaid bin Haritha, akapambana akapigana na akaiongoza jihad na maaraka hiyo mpaka alipouliwa, akaporomoka hali ya kuwa amelewa mshale na watu wakaporomoka, akawa alikuwa ni shahidi katika njia ya Allah azza wa jalla. Kisha baadaye pale pale akaichukua Jaafar. Na moja katika mambo yaliyotokezea katika vita hivi, mujiza kubwa iliyotokezea, Mtume kuwa anasimulia kama vile jambo liko mbele yake. Mtume akawa anawasimulia masahaba, anaambia sasa hivi huyu kafanya hivi, bendera iko nayo Zaid ibn Haritha, sasa hivi ameuawa, amechukua Jaafar, amekamata mkono wa kulia, amekatwa mkono wake. Ikawa ayam analisimulia kama leo unavyoona pengine watu wanavyosimulia mipira moja kwa moja. Sasa hiyo sio mfano wa kujua, lakini namna Mtume alipokuwa akilisimulia katika muujiza kutokezea, ni Mtume kusimulia vita hivi wakati vinatokea kwake. Kwa hiyo Jaafar ibn Abi Talib alichukua pia, na huyu ni ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jaafar ibn Abi Talib sahihi, Jaafar ibn Abi Talib, naye akapambana mpaka akalikufisha lile jeshi la maadui, kisha akakata mkono wake wa kulia, akakamata wa kushoto, akakata wa kushoto, akakamata biabudei ihtadhanaha, manake vijibi vyake vilibaki, sababu ulipata mkono kama amekamata katika zile ncha zilizobaki, mpaka akauawa pale pale. Bendera akaikamata Abdullah ibn Rawaha. Hii kwa sababu kuanguka bendera ni ishara kwamba watu wameshindwa, na hivi ndivyo ilikuwa hali ya vita. Hali ya vita ilikuwa ukishamuua kiongozi au yule mshika bendera, basi wale wengine ni wafuasi, mara nyingi wao huwa ni watu wa kukimbia, mara nyingi huwa ni watu wa kukimbia. Kwa hiyo anasema wajadu jeishan adhiman min ar-Rum, wakalikuta jeshi kubwa la Warum, faqataluhum, wakawapiga vita, hata kutila Zaid ibn Haritha rais jeshi, mpaka akauliwa Zaid ibn Haritha kiongozi wa jeshi. Faakhadha ar-raya Jaafar ibn Abi Talib, idhana kashfa Jaafar waqatala hata kutiat yaminuhu, akapambana mpaka akauliwa, ukakata mkono wake wa kulia. Faakhadha ar-raya yasarihi, akachukua bendera kwa kushoto kwake. Wakutiat aidan, ukakata pia vile vile. Fahtadhanaha, akaikumbatia ile bendera. Hata kutil, mpaka akauawa. Faakhadhaha Abdullah ibn Rawaha, kisha akaichukua Abdullah ibn Rawaha, akaichukua Abdullah ibn Rawaha, akatangulia na farasi wake katika mkusanyiko wa maadui, na akaendelea na hali hiyo mpaka naye alipouliwa. Bendera hii akaja kuichukua sahaba aitwa Thabit ibn Arqam, akachukua Thabit ibn Arqam, kisha akaenda nayo kwa Khalid ibn al-Walid, akamwambia chukua, salahu ala rajul wasalahu ala Khalid. Lani wasaba kubalianini, tumpe mtu, akapewa Khalid ibn al-Walid. Kwa hiyo ikahama bendera kwenda kwa Saif min suyufillah. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu akapambana katika sehemu hii vita vilivyokuwa vikubwa kabisa, akapambana vita vilivyokuwa vikubwa. Wanasema alikatika katika mkono wake panga tisa, alikatika katika mkono wake panga tisa, alikatika kwa sababu ilikuwa ni vita vizito. Jaafar aliuawa yule mwanzo, anasema alikuwa amechomwa na kupigwa na majeraha mpaka ikawa hata hawamjui, zaidi ya 90, chomwa na kupigwa na majeraha zaidi ya 90. Lau kama sikuja dada yake kuona baadhi ya vidole vyake, akasema kwamba huyu kweli ni kaka yangu, watu wasingejua. Namna vile mapambano yalipokuwa makali na mazito, kwa hiyo akapambana Khalid akiwa amepata suyufu tisa, zote hizo zinakatika katika mkono wake. Kwa hiyo na hapa ndio patokezea kuitwa yeye ni saifu min suyufillah. Lakini ipokuwa ikifika wakati wa mapumziko, vilipita, ikawa sasa anayageuza majeshi, la upande wa kulia liende kushoto, la upande wa kushoto liende kulia, la mbele likae nyuma na nyuma likae mbele. Ikawa adui anadhani anna almadad kad wasala lil muslimin, kama kuna msaada unaofika Uislamu. Fadakhalahu ar-ru'b, kapelekea kupata uovu. Na baada ya kujadiliana kidogo, Khalid akawa anaanza kurudi nyuma, kila wakipambana wanarudi nyuma. Hii ni insihab, kuondoka, kukimbia katika vita, na hali ambayo kurudi kwake nyuma ilikuwa haiwezi, hawezi yule adui kutangulia mbele, kwa sababu alikuwa anajua kana kwamba wanafanya hila, vile walivyokuwa wakifanya kana kwamba wanafanya khud'a na hila. Ila akipambana anarudi nyuma, ila akipambana alikuwa wanarudi nyuma. Wakakaa kwa muda wa siku saba maadui wanashauriana, kisha yakakubaliana makundi yale mawili, na vita vikakatika. Na Warum wakadhani kwamba Uislamu kuna misaada inawajia kila baada ya muda, lakini hii ilikuwa ni katika mbinu za kivita alizozitumia Khalid ibn Walid ili kunusuru ile safu na jeshi ya Uislamu. Yani ilikuwa kuondoka katika vita ndio kushinda kwao. Kinyume chake ilikuwa idadi ni kubwa, idadi ni kubwa, na kuweza kupambana nayo na kukabiliana nayo ni katika jambo lilokuwa gumu na zito. Kwa hiyo haya ndio alikuwa mejini kwa ufupi katika vita vya Mukta, na ni vita ambavyo vilikuwa vimefungua ule ugombozi wa miji ya Sham, ugombozi wa miji ya Sham ambayo baada yake ikawa katika himaya ya Kiislamu. Anasema فأخذها عبد الله بن رواحة فقتل، فأخذها الشهم الشام بمعنى الذكي، ودار الباسط شجاع خالد بن الوليد، وقاتل الأعداء بمهارته الحربية، فبمعنى لما عدوي وقلوا زوي خواكي وغدا رواك كفيتا قتالا شديدا بجد قوة، وقتل منهم عددا عظيم فهو فاستوعب ذلك قوة حتى خلص المسلمين منه فكافر نصوه إسلام وتقان نواه ورجع إلى المدينة نافرجيك أستمجي المدينة. فأثنى عليه الصلاة والسلام على خالد ثم صلى الله عليه وسلم أكمس فيها خالد بن الوليد، لما نحيط سيف من سيوف الله أو سيف الله المسلول. والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.